टूटा जो तुम्हारा से गहरा है प्यार हमारा सागर से गहरा है प्यार हमारा किस्मत मेरी देखो है क्या रंग लाई ऐ मेरे दोस्त किस्मत मेरी देखो है क्या रंग लाई अपने मिलन की रुत हसी बरसों के करती है दीदार तेरा शाम सहर मेरी नजर करती है दीदार तेरा तेरे बिना क्या जिंदगी तू ही है संसार मेरा अब न चाहत होगी कम से गहरा है प्यार हमारा सागर से गहरा